طيب شيخ رباني رحمه الله تعالى 25 مرة، يعني شو شكل ده يوريو؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني 25 كرة بشكل ديوسن، bir tek kere diyorsun. Bu şekilde onun sünnet olduğunu görüyor. Biz de diyoruz ki biz de diyoruz ki yani bunlar bazen böyle yapılırsa, bazen şöyle yapılırsa bir sakıncası yoktur Allah'ın izniyle. Bir sakıncası yoktur Allah'ın izniyle. Bu şekilde diyoruz bizler.